Раскажыце, як дзялілі Беларусь у берасці, Маскве і Рызе? Адразу пасля прыходу да ўлады бальшавікі пачалі сепаратныя перамовы з немцамі аб замірэнні. Месцам іх правядзення абралі берасці. Дзеля таго, што лінія фронту праходзіла па тэрыторыі Беларусі, расійска-германскія перамовы не маглі не турбаваць беларускіх патрыётаў. Гэтае пытанне абмяркоўвалася на ўсебеларускім кангрэсе, што праходзіў у снежні 1917 году. Быў зроблены запыт кіраўніку расійскай дэлегацыі Троцкаму, які ў адказ запэўніў, што лёс Беларусі не будзе вырашацца без згоды беларусаў. Як ведаем, гэта была хлусня. Бальшавікі несумленна паводзілі сябе на перамовах, выкарыстоўвалі іх для прапаганды, падбухторвалі нямецкіх салдатаў на рэвалюцыйныя дзеянні. Урэшце, 18 лютага 1918 году немцы пачалі наступленне. Бальшавікам, якія развалілі старую армію, нічога не заставалася, як зноў шукаць замірэння. На пачатку сакавіка ў берасці быў падпісаны мірны трактат, згодна з якім пад немцамі апынулася большая частка нашай зямлі. Урад Леніна абавязаўся выплаціць Нямеччыне 6 мільярдаў рублёў кантрыбуцыі, і Беларусь, акупацыйная зона, разглядалася як заклад пад гэтую кантрыбуцыю. Немцы ж паабяцалі бальшавікам, што не прызнаюць новых дзяржаваў на тэрыторыі былое расійскай імперіі. Абодва бакі шчыра выконвалі узятыя на сябе абавязкі. Бальшавікі абдзіралі сялян і ў лік кантрыбуцыі вывозілі ў Нямеччыну збожжа, а ўрад Нямеччыны не прызнаваў Беларускай Народнай Рэспублікі і не даваў ёй арганізаваць сваё войска. Другі раз нашую краіну бальшавікі падзялілі з Літувою, якая сама, дарэчы, толькі выйшла з-пад каліяльнай залежнасці. Гэта было 12 ліпеня 1920 году. Рыхтуючы наступленне на польскія войскі, што акупавалі Беларусь ад Дзвіны да Беразіны, ленінскі ўрад падпісаў у Маскве дамову, паводле якой пад юрысдыкцыяй Літувійскай рэспублікі перадаваліся нашыя паўночна-заходнія землі. Значная частка сучасных Віцебская, Менская ды Гарадзенская абласцей, а таксама Беласточчына і ўся Віленшчына. Бальшавікі дайшлі да Віслы, аднак усталяваць сваю ўладу ў Польшчы не здолелі. Карыстаючыся з патрыятызму польскага народа, Юзеф Пілсудскі пры дапамозе Антанты арганізаваў контрнаступ і захапіў захад Беларусі. На расійска-польскія мірныя перамовы, якія праходзілі ў Рызе, у кастрычніку 1920 году ад імя савецкае Беларусі выехаў Чарвякоў. Але бальшавіцкія і польскія дыпламаты не пусцілі яго за стол перамоваў. 18 сакавіка 1921 году было падпісанае мірнае пагадненне, паводле якога нашыя заходнія землі перадаваліся пад уладу Польшчы. Гандаль нашымі землямі выклікаў востры пратэст усёй сведамай беларускай грамадскасці. Якубу Коласу належаць напісаныя тады гнеўныя радкі. Нас падзялілі. Хто? Чужаніцы, цёмных дарог махляры. К чорту іх межы, к чорту граніцы. Нашы тут гоні, бары. Свой праклён новым каланізатарам пасылаў і Янка Купала. Хто над Беларусей хоча распасцерці свой бізун чужацкі і народ усмерціць, каб таго парвала сэрцам на тры часці і звяр'ё збрылося мяса параскрасці, хто быў вінаваты нашаму падзелу на кускі парваўшы маці роднае цела.